開催する武道大会セルゲームに向けそれぞれの修行を決意する戦士たち。しかし 母さん連れてうちに帰ろう。あそこの方がのんびり落ち着く。3日休んで3日特訓、そんでもってまた3日休む。そして武道大会だ。 ねえお父さ ん、 本当にそれでいいの？それでセルに勝つことができるの？ いいからさあ母さん呼びに行こう。 悟空とご飯は自然体で生活を送ろうとしている。こんなことで本当にあの完全体セルに勝つことができるのか。戦士の休息、少女と嘘とご飯の決意。 Kiepsko z tobą było. Kto ci pozwolił mnie dotykać? Uratowałem cię. Co to za budowla? Nie mam czasu. Muszę zrobić zakupy. To już trzecie wyludnione miasto. Gdzie są ludzie? Wszystkie sklepy pozamykane? Jak mam zrobić zakupy? Nie mogę się włamać do sklepu. Super, ktoś tu jest. Daj nam coś do jedzenia i do picia, bez gadania, prędko. Za towar trzeba zapłacić. Rodzinie Bourbonów nie wolno się sprzeciwiać. Staruszku, nie upieraj się. Zrób, co każemy, a pozwolimy ci się u nas ukryć. Wasza kryjówka jest nic nie warta. Przepraszam, A ty tu czego? Chciałbym kupić przyprawy. Sam widzisz, że tu nie ma nic na sprzedaż. Uciekaj stąd. Jak to, a to? Rodzina Bourbonów wykupiła cały sklep. To nieprawda. Wszystko jest na sprzedaż. Co? Słucham cię, mały. Jakich przypraw szukasz? Mam bardzo długą listę. Staruszku, nie kpij sobie z nas, nie upieraj się. Wszyscy mieszkańcy miasta współpracują z nami, pomagają nam budować schron, tylko ty odmawiasz. Nie rozśmieszaj mnie, nikt z wami nie współpracuje, zmusiliście ich do pracy. Nie dogadamy się ze staruszkiem po dobroci. Nie rób tego. Komórczak wraca. Ratunku! Czego on tu szuka? Szybko, schowajmy się. Uciekamy, bo mnie pożre na śniadanie. Cóż to za historia? To komórczak, jest tam, widzę go. Szybko, ukryjmy się. To ty? Sidonio, to znowu ty? Ile razy ci mówiłem, że nie wolno robić takich żartów? Nie ma żadnego komórczaka. Chcesz powiedzieć, że ta wielka chałupa ma was chronić przed komórczakiem? Nawet mieszkańcy okolicznych miast przybyli się schronić w domu Bourbonów. A dlaczego ty odmawiasz? Bourbonowie wmówili im, że komórczak zaatakuje miasto. W ten sposób zmusili ludzi do budowy schronu. Ale komórczak nie wróci ani tu, ani nigdzie indziej. Chcesz powiedzieć, że... Tak, był tutaj i niszczył wszystko, co spotkał na swej drodze. Wtedy zginęli jej rodzice. Każdy, kto widział potwora, wie, że ucieczka na nic się nie zda. Bourbonom udało się wszystkich nastraszyć, ale ja nie jestem taki głupi. Kompletni durnie. Pozostało 8 dni. Nie przypuszczam, by ktoś mógł rywalizować z taką bestią. Dlatego zanim nastąpi koniec świata, postanowiłem żyć spokojnie we własnym domu. Jesteś zmęczony, dziadku. Zastąpię cię. Jesteś za mała, by rąbać drzewo. Ja pomogę. Ty? Bardzo ci dziękuję. Do stu piorunów też coś? Jak możesz rąbać drzewo bez siekiery? Dzięki. Ekstra. Nie sądzisz, że to nie pora na wypoczynek? Dlaczego? Od turnieju dzieli nas tylko 8 dni. Mógłbyś zająć się czymś innym niż ziewaniem. Zamiast snuć się przez cały dzień bez celu, powinieneś trenować. Jestem zmęczony. Pojedynek z komórczakiem nie przeraża cię? Szybciej, ruszać się, szybciej. Do wieczora należy przenieść tu wszystkie zapasy. Kretyni, komórczak nie istnieje? Jesteście do niczego, za co ja wam płacę? Znowu daliście się nabrać, zwalniam was. To już się nie powtórzy. Obiecujemy. Obiecujemy, panie Bourbon. Wózio? Nie chcę was tu więcej widzieć. Tak jest. Komórczak i tak już do nas nie powróci, a nawet gdyby, jesteśmy tu bezpieczni. Gdy niebezpieczeństwo minie, będę bogaty. Mam władzę i pieniądze, nic mi nie grozi. Nie tracisz dobrego samopoczucia. A to ty, mistrzu, wejdź. Chciałem się z tobą zobaczyć. Dobrze się składa, bo ja także chciałem z tobą porozmawiać o naszej umowie i wynagrodzeniu. Będzie cię to dużo kosztowało. Zaangażowałeś mnie, bym cię chronił. Nie zawiedziesz się, ale musisz mi za to zapłacić. Oczywiście, nie martw się. Zapłacę, ile zechcesz, jeżeli zapewnisz mi bezpieczeństwo. Tylko to się liczy. Drogo cię to będzie kosztować. Za moje usługi dasz mi całą zawartość skarbca. Przyjmuję twoje warunki. Mam nadzieję. Szatanie serduszko, jeżeli natychmiast nie opuścisz tej sali, sam cię z niej wypędzę. Niebawem się spotkamy. Mam nadzieję, że będziesz lepszy niż ostatnio. Komórczak! Idź do diabła! Nie daruję ci. To wszystko? Nic więcej nie potrzebujesz? Gdzie on się podział? Nie skrzywdziłbyś nawet muchy. Dlaczego tak uważasz? Ponieważ jesteś wrażliwy. Na pewno nie umiesz walczyć. Nie to, co mój dziadek. On jest silny. Nie da się nastraszyć. Twój dziadek? Nie rozumiem. Wprawdzie na to nie wygląda, ale jest mistrzem sztuk walki. Uczestniczył nawet w światowym turnieju. Musi być bardzo dobry. Chciałabym, by dał nauczkę tym łotrom Bourbonom. Zasłużyli na więzienie. Co to? Zakończyli budowę schronu. Szykują się do inauguracji. Chodźmy obejrzeć. Szanowni Państwo, pragnę Wam pogratulować. Wszyscy doskonale się spisali. Głęboko wierzę, że ta budowla uratuje wiele ludzkich istnień. Gdy nadejdzie niebezpieczeństwo, wszyscy się tu schronimy. Kłamie, on kłamie. Komórczak, zbliża się Komórczak. Sidonio. Komórczak, szybko ukryjmy się. Pozwólcie wejść, zróbcie przejście. Zamykać bramę. Panie, tam zostali ludzie, nie możemy. Ty baranie, a co mnie to obchodzi? Tak jest. Ah! Otwórzcie bramę. Widzisz? Miałam rację. Wykorzystał ich. Więc to ty straszysz nas komórczakiem. Obiecałeś, że dasz nam schronienie. Okłamałeś nas. Zapłaciliśmy ci. Nie wywiązałeś się z obietnicy. Oddaj nasze pieniądze. Za późno. Zapłacisz nam za to. Otwieraj. To był fałszywy alarm. To ta mała krzyczała, że zbliża się komórczak. Oszukała nas. Oszukała? Czy wiesz, że nie wolno kłamać? Ce n'est pas pour de mentir pour une petite fille. Coś panu powiem. Rzeczywiście nie wolno kłamać. Myślę jednak, że miał pan niezbyt dobry pomysł. Kim ty jesteś? Nie znam cię. Czy wiesz, do kogo mówisz? Jeżeli komórczak zechce was zaatakować, ten schron nikogo nie ochroni. Nikt cię nie prosił o opinię. Nie będą dzieciaki dyktować mi, co mam robić. Uciszyć go. Dajcie spokój, to tylko dziecko, nie potrafi się bronić. Cicho, jeżeli ktoś chce wejść do schronu, niech mi nie daje dobrych rad, wykonać rozkaz. Chwileczkę. To ty, dziadku? Jeżeli skrzywdzicie tę dziewczynkę, będziecie mieć ze mną do czynienia. Nie strasz nas, staruszku, łapać go. Pomogę ci. Nie martw się o mnie, sam sobie poradzę. To się okaże. Zaraz oberwiesz, zobaczysz. Coś podobnego. Mistrzu, szybko. Pan mnie wzywał? Pokaż nam, jak posługujesz się pięściami. Załatw go. Nie ma sprawy. Zajmę się nim. Dziadek zna się na sztukach walki. Mistrzu Lao, zachowaj siły na później, młody człowieku. Nie warto tracić energii na takiego przeciwnika. Wiedziałem, że jesteś mocny. Wykończ go, mistrzu. Ten cios powali tak słabego przeciwnika. Żegnaj, dziadku. Dziadku, nie. Jakże to? Jak to możliwe? Zobaczymy, jak sobie ze mną poradzisz. Son Gokan, niezły z ciebie zabijaka mały. Trudno, sam tego chciałeś. Już gdzieś widziałem tego chłopca. Jak się nazywasz? Son Gokan. Masz coś wspólnego z Songiem? To mój ojciec. Wpadłeś w pułapkę. Co się dzieje? Rozprawić się z nim. Dosyć tego. Nie mogę. Podaję się do dymisji. Znajdź sobie innego ochroniarza. Nie Do widzenia. Nie możesz mnie tak zostawić. Mistrzu, młody człowieku, ozłocę cię, jeżeli będziesz mnie ochraniał. Miałbym być ochroniarzem? Jesteś bardzo zdolny, zaopiekuję się tobą. Co zrobiłeś? Udało mi się zburzyć schron. Co by to było, gdyby zjawił się tu komórczak? W ten sposób się nie uratujecie. Zaufajcie mi. Postaramy się zlikwidować komórczaka podczas turnieju. Potem znów zapanuje spokój. Oby jak najszybciej. Son Gokan. Tato. Twoja matka dostaje szału ze złości. Nie przyniosłeś przypraw. Kompletnie zapomniałem. Wszystko tu jest. Dzięki. To jest twój ojciec Songo? To ja. Dysponujesz niezwykłą mocą. Czeka cię wspaniała przyszłość. Zapamiętam to sobie. Zrób to. Dziękuję za wszystko. Do widzenia. Zaglądaj czasem do mnie. Oczywiście. Idziemy? Tak. Nie pozwólcie wygrać komórczakowi. Co takiego? Zmierzysz się z nim podczas turnieju. Pokonaj go. Spróbuję. Do zobaczenia. Za tydzień wielki turniej. Songo postanowił wznowić trening. S'est enfin décidé à reprendre l'entraînement. ご飯が赤ん坊の頃の写真だ。 へえ、やっぱり可愛いな。この頃のご飯って一体どんな子だったんだ。 次回ドラゴンボール Z 秘められた力、ご飯が赤ん坊だった頃。 そういえば僕はどうしてご飯っていう名前になったんだろう。